Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 31 stycznia, minęła 20. Radosław Mróz, zapraszam na serwis. Grafolodzy nie mają wątpliwości, pismo TW Bolka to pismo Lecha Wałęsy. Zobowiązanie o podjęciu współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa zostało w całości nakreślone przez Lecha Wałęsę. W tym serwisie Trójki także o sporze wokół połączenia muzeów w Gdańsku oraz o tym, jak Rosja karze sportowców za doping. Eksperci z Instytutu Ekspertyz Sądowych potwierdzają, to Lech Wałęsa jest autorem donosu wsteczki TW Bolka. Grafolodzy zbadali na zlecenie IPN-u akta znalezione w mieszkaniu Czesława Kiszczaka. Z analizy wynika, że pismo widniejące na dokumentach należy do byłego prezydenta. Mariusz Krzymiński. Opinia biegłych nie pozostawia żadnych wątpliwości. Dokumenty TW Bolka były sporządzane i podpisywane przez Lecha Wałęsę, przyznaje Andrzej Pozorski, szef pionu śledczego IPN. Odręczne zobowiązanie o podjęciu współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa z dnia 21 grudnia 1970 roku zostało w całości nakreślone przez Lecha Wałęsę. Na dokumentach eksperci nie znaleźli też śladów fałszerstwa, dodaje Maria Kała, dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych w Krakowie. Nie stwierdzili biegli żadnych zaburzeń motorycznych, mogących świadczyć o próbie imitacji pisma innej osoby. Pełnomocnik byłego prezydenta, profesor Jan Widacki, zapowiada złożenie odwołania od opinii przedstawionej przez IPN. Tą jedną opinię, która wpłynęła, potraktowano jako zbiór prawd objawionych, co jest niedopuszczalne i z punktu widzenia nauki kryminalistyki, i z punktu widzenia procesu karnego. Sam Lech Wałęsa na razie do sprawy się nie odniósł. Obecnie przebywa w Kolumbii na zjeździe noblistów. Wcześniej Lech Wałęsa przekonywał, że materiały znalezione w domu Kiszczaka nie są autentyczne. Minister kultury zapowiada odwołanie od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten, przypomnijmy, nakazał wstrzymanie planowanego na jutro połączenia dwóch gdańskich muzeów. Muzeum Westerplatte i Muzeum II Wojny Światowej. Jak czytamy na stronie internetowej resortu kultury, do tej pory Piotrowi Glińskiemu nie dostarczono odpisu postanowienia sądu. Minister podtrzymuje chęć łączenia muzeów, ale nie wiadomo, kiedy to nastąpi. Zapowiada złożenie zażalenia na decyzję sądu. Już wcześniej wicepremier przekonywał, że połączenie tych placówek przyniesie im same korzyści. My łączymy w tej chwili dwie instytucje o niebywałym potencjale. Przynajmniej Muzeum Westerplatte to jest wielki, historyczny potencjał związany z tym, czym jest dla Polaków Westerplatte. Ale przeciwko temu połączeniu protestuje między innymi dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej. Przekonuje, że taki krok przyniesie placówce duże straty. Rosja karze sportowców stosujących doping. Agencja antydopingowa zdyskwalifikowała kolejną grupę zawodników. Jak informuje radio Echo Moskwy, wśród ukaranych są lekkoatleci, sztangiści, bobslejści i zapaśnicy. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Prawo do startu w zawodach stracili m.in. chociaż Aleksandr Jargunkin, rzucający oszczepem German Komarow i bobslejista Dmitrij Trunienkow. Seria dyskwalifikacji rosyjskich zawodników trwa już ponad rok i związana jest z aferą dopingową. Doprowadziła ona m.in. do odsunięcia od międzynarodowych występów rosyjskiej reprezentacji lekkoatletycznej, a także odebrania Rosji prawa do organizacji mistrzostw w bobsleju i skeletonie. Światowa Agencja w specjalnym raporcie ogłosiła, że w Rosji funkcjonował cały system fałszowania próbek antydopingowych, a w procederze brali udział sportowcy, działacze, lekarze i funkcjonariusze państwowi. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Cel to walka ze smogiem i poprawa jakości powietrza. Białostocki Urząd Miejski dofinansuje wymianę pieców węglowych na gazowe albo instalacje kolektorów słonecznych w prywatnych domach. Jak patrzymy na te mapy, to przekroczenia, szczególnie pyłów zawieszonych, dotyczą naszego kraju. Wiąże się to przede wszystkim właśnie z okresem zimowym i paleniem przez indywidualnych mieszkańców węglem, ale również innymi materiałami, które w tych przydomowych kotłowniach są spalane. Mówił prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski. Z dofinansowania może skorzystać 450 domów. Wnioski można składać od 6 do 14 lutego. A tymczasem w Krakowie obowiązuje alarm smogowy. Więcej na ten temat w serwisie Trójki o 21. Szła pod górę z ciężkim bagażem, sypał śnieg, a mróz sięgał kilkudziesięciu stopni. Po ciężkiej wyprawie wróciła do kraju Małgorzata Wojtaczka. Pierwsza Polka, która samotnie zdobyła biegun południowy. Wędrówka trwała ponad 2 miesiące. Alpinistka pokonywała dziennie średnio 20 kilometrów.

No i pojawiają się głosy ludzkie. Lady Rain. Opowiadałem już o płycie Queen Alone, że to taki powrót. No tak, próbowałem policzyć. 18 lat trzeba było czekać na drugą płytę pani Nicole Ray, bo tak naprawdę nazywa się pani Lady Ray. W 98 ukazała się płyta debiutancka, która nazywa się Make It Hot. Tak naprawdę zupełnie inną muzyką, z takim nowoczesnym R&B, dużo samplerów, sampli, ale melodie takie popowe, delikatnie mówiąc. No i powraca pani jako Lady Ray z płytą Queen Alone, która została nagrana w zeszłym roku. Zupełnie innym podejściem do muzyki soul. No i z takim podejściem ja się jak najbardziej identyfikuję. Gdzieś słuchać lata 60., 70. to troszkę tak jakby kontynuacja tego, co robiła pani Sharon Jones. Więc chętnie powracam do tej płyty. To był utwór Smiling. Jeżeli chodzi o nowe płyty, wreszcie powraca pani Valerie June. Ja już kiedyś opowiadałem, bo to o tej pani dosyć dużo. O płycie, którą produkował Dan Auerbach. Teraz już całkiem niedługo pojawi się płyta The Order of Time. Pierwszy singiel nazywa się Shakedown. No i ciekaw jestem, jak będzie na całej płycie. Na pierwszej pojawiały się głównie utwory bluesowe tak naprawdę. Bluesowe, miejscami rockowe. Słuchać było rękę pana Dana Auerbacha z Black Keys. Jak sobie poradzi pani sama? Myślę, że poradzi sobie dobrze. Przynajmniej tak wnioskuję po pierwszym singlu. Singiel nazywa się Shakedown, Valerie June. Somebody, not in your body, not in your body. Valerie June, płyta The Order of Time. No, trzeba będzie poczekać do 10 marca dokładnie. Ciekaw jestem całości. Jest już druga piosenka z tej płyty. Być może przyniosę ją. No nie za tydzień, bo za tydzień Higiena Ucha. Powitamy bez bębnów, bez gitar przesterowanych. Powitamy nowy miesiąc. No to może za dwa tygodnie coś jeszcze z płyty Valerie June. Pozostaje wśród młodzieżowców. Steve Lacy to taka postać związana z Odd Future, z tym kolektywem takim słynnym hip-hopowym, przesiadujący w Los Angeles. Pan szykuje się do całej płyty. Na razie single, króciutki zresztą, który nazywa się Some. A następnie Matt Martians, producent także związany z Odd Future, naprawdę nazywa się Matthew Martin. Do tej pory pojawiał się w roli producenta gościa na przeróżnych płytach, głównie związanych z czy to zespołem The Internet, czy Odd Future, słynnych tak zwanych mixtape'ów, czyli Odd Future Tape. No, a tutaj solowa płyta, na której pojawiają się przeróżni goście. W utworze, który przyniosłem, między innymi pojawi się Seed, która także zapowiada swoją solową płytę. Seed, znana z zespołu Internet. Steve Lacy, później Matt Martian, czyli młodzież w natarciu. Darling, my flight's about to leave. So you Don't sneak the weed into your titties, bro. Like, we'll be there in a second. Just put it. You can smoke it us too. Put it in one of our like instrument cases, and you'll be straight. Well, so don't leave it in the car because we walk. To nie ja mówię. Teraz ja mówię. Przenoszę się do Australii. Tam jeszcze nie byłem, jeżeli chodzi o muzykę hip-hopową. No a dzieje się tam. Tak, wiele poważnych płyt się pojawiło. Jedną z moich ulubionych raperek jest pani Sampa the Great, pochodząca, urodzona w Zambii. Dorastała w Botswanie, gdzie zakochała się w hip-hopie, ale wylądowała właśnie w Sydney. I tam współpracując z lokalnymi producentami nagrała swoją pierwszą płytę. Single Blue Boss, a później pani Sampa the Great razem z raperem Remy w utworze For Good. Remy to też postać dosyć znana, jak tak przynajmniej przeglądam tutaj scenę australijską. No, wydaje mi się, że bardzo ciekawe rzeczy. Jeżeli chodzi o panią Sampę The Great, to ja słyszę cały czas Afrykę i to nie tylko tą korzenną, tylko to, co się dzieje dzisiaj w Afryce, jeżeli chodzi o muzykę hip-hopową, ale także elektroniczną, do której jeszcze będę wracał w tej audycji, jeżeli czas pozwoli. Sampa the Great, najpierw solowo w utworze Blue Boss, a później z raperem Remy. Got up exactly in the AM. Probably the hunger had struck me. The push to stay alive is upon me. When I wash the pain. Sorry that my work's in vain. The license to be an idle life. Some time and force change. I understand and I bleed. Bleed even if there is no blood. My family washing out my tears. They water thinner than blood. And I ain't talked to them in years. For them I shed my blood. And now they shut me in the street. I thought that we were blood. It's not enough. Walk my fingers to the bone. Landlord, it's not enough. This mic I'm spitting on in my fridge is not enough. I'm an artist, this I know. Industry is not enough. And when the world stops treating people like they think we ain't enough. Sweep life under a rug, my G. Flawless when all eyes were watching. God, I awoke, my G. Honest, then I ordered a revolt and we saw, my G. Honest, we listened to our hearts. Change what was written on it. Mama said, he's a hurt, girl, you stuck up in the clouds. Well, I think we fly high, cause we stuck up in the clouds. We no longer in this world, cause we stuck up in the clouds. All we do is blow trees when you stuck up in the clouds. Honestly, you want them till you're dead. And she itching for a fixin' for her life. Crack head and go ahead and try to tell me we ain't living in two different worlds, my it's time for you to see that this is democracy. If the rich are getting richer, boy, how poor we gonna be? Oh, how dumb we gonna be? Freedom is the land of thee. Under your breath for free, my sweet life under a rug, my G. Flawless. No eyes were watching God, I awoke, my G. Honest, and I ordered a reward and we saw, my G. Honest, listen to our hearts and change what they written on it. Mama said, use your head, girl, you stuck up in the clouds. Well, I think we flying high, cause we stuck up in the clouds. We no longer in this world, cause we stuck up in the clouds. All we do is blow trees when you stuck up in the clouds. Dang, see that? Dang, dang, dang. Line freedom. Opuszczam Sydney, Australię. No i jestem z powrotem w Ameryce. Washington DC. ODC, producent, raper, którego bardzo chętnie tutaj zresztą prezentuję w Maglu naszym. Niedługo odwiedzi zresztą Polskę, będzie w Warszawie w kwietniu. W klubie Stodoła. No a tymczasem zapowiada płytę, która pojawi się pod koniec lutego, z tego co pamiętam. Płyta będzie Płyta będzie nazywała się The Iceberg. Jest już pierwszy singiel, który przyniosłem. Singiel nazywa się Things. No to taka mocno zaangażowana pieśń, ale jeżeli chodzi o hip-hop, teraz wydaje mi się, że będzie taki okres mocno zaangażowanych rapowych tekstów, bo taki klimat w Stanach Zjednoczonych od jakiegoś czasu. Od IC, tak naprawdę Amir Mohamed El Khalifa. Jego rodzice pochodzą z Sudanu. On już od jakiegoś czasu przesiaduje właśnie w Waszyngtonie. Między innymi już od dłuższego czasu wydaje w wytwórni Mellow Music Group. Wytwórni, która odnosi się często do hip-hopu lat 90. Jest w takiej tradycyjnej szkole, jeżeli chodzi o produkcję, sposób rapowania. No, od IC, nie ukrywam, to mój ulubiony raper z tej wytwórni. Things, nowy singiel. On my mind when I wake up. All my time try to take up. If I could save up money like worry, I'd be a rich man, but sorrow plagued much. I'd have made up the fiction that I'm a center of a system causing the day rust. Center stage in a monologue player, me in the audience, all in my makeup. What a view when it's all for the show. Assuming that I'm doing what you already know. I think I'm in the middle of a palm, every globe, everybody trying to steal what I already own. But open this life for you all but alone. The feeling that you are is a problem, condone. It's the sunlight, it's the spotlight that we hold like it's one light, and we cup tight till it's gone. One can on the cake trying to take it, so set sail on a race trying to take win. We are all faves in the chips that we place in. Better build self, anybody else cave in. So I'm holding on to pressure like it's all mine. Then it's sweaters just the way I keep the floor shine. Everybody queued up in the long grind, thinking that we next in the shoreline. Things going through, yeah. Things going through, yeah. Things going through. I want a lot more things. Biggie try to tell me with a lot more brain. A headstrong man, it take a lot more strain. Seeing pleasure in the presence of a lot more pain. It's like I'm in the plot of a horror flick scene. And I'ma run towards what I thought of her screens. Cause draw me like a self-portrait. Blank paper, try and fill it with a lot more green. Make life and a life worth living is a life worth giving to a fight for dreams. When your schemes matter more than the next man's, and the next man's matter more than the rest, and we all forget that we are not all things. So I'ma take time in the line. All those behind me can chill. But if I was last, I'd probably be the first one to whine. For real. Things going through, yeah. Things going through. Trying to be the matador in a pit of bull. Trying to gather our status in the masses. Looking at the glass like that's pitiful. I ain't seeing what you're seeing, cause your problems ain't my problems. How you solve them, really, I don't even care. Putting pressure on my shoulders, they ain't really there. But I know you see it when you stare. Things going through, yeah. Things going through, yeah. Hip-hop to bardzo, bardzo kolorowa muzyka, łączy przeróżne tak naprawdę światy, no ale nie byłoby by hip-hopu, gdyby między innymi, gdyby nie Afryka. Teraz czas na raperów pochodzących z Afryki, ale którzy gdzieś mieszkają, czy to w Stanach Zjednoczonych, czy na terenie Europy. Blitz the Ambassador, nie pierwszy raz w audycji, z takiej krótkiej płytki epki, Diaspora Radical, w utworze Hello Africa. No to takie nawiązanie, ja pamiętam dobrze ten pierwszy chyba przebój, z tego co dobrze pamiętam. No pierwszy, wydaje mi się, niejakiego pana doktora Albana. I to jeszcze taki pierwszy znośny, bo później pan doktor Alban wyczyniał już takie dziwolągi taneczne, które nie za bardzo mnie porywały. Zaraz po Blitzie Balozi. Często opowiadam o Balozi, a teraz ze względu na płytę 64 Beats Malachites, tyleże zremiksowaną. Remiks z udziałem Russo Passapusso, Fini. Afryka. Tak naprawdę Blitz the Ambassador tak naprawdę nazywa się Samuel Bazavule. Pochodzi z Gany, a Balozi, mieszkający na co dzień w Belgii, pochodzi z Kongo. Tell me how you doing, hello, hello, hello, Africa. Tell me how you doing, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, Africa. Tell me how you doing, hello, hello, hello, Africa. Tell me how you doing, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, just touched down. Echo ass passport, internationally known, I give them what they ask for. For my crap city all the way out of Marrakesh, yelling marhaban, shokran, hella fresh. Out of Kigali, Murakosi, I'ma lick a shot for my people out in Jozi. Clip time, Abonang Santin, bumping Huey Masekela, killing while we stunting. Younger deaf man, get feet ballin' in the car. Cruising shit, Kanta Diop, highway to Accra. Ugali chapati, we party in Nairobi. All across the continent, you know my people know me. Come against us, and you bound to get crushed. Better watch what you say around us. 24/7, steady on the grind. Worldwide Africans, bound to blow your mind. Hello Africa, tell me how you doing. Hello, hello, hello Africa. Tell me how you doing. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. Hello Africa, tell me how you doing. Hello, hello, hello Africa. Tell me how you doing. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. Pull up in Lagos, cruising my Okada. Ikoyi to Ikeja, the traffic is wahala. Ghana jollof, Niger jollof, argue which is better. What? But when they drop that fella, shut up. Now I'm out in Addis with my Habesha crew. Pictures of Haile Selassie basking in the view. Asante Sana while I'm ballin' in Kampala. Border to Harare, hustle for the dollar. Straight from Rwanda to Kinshasa. What? Uganda to Mombasa, yeah, Mikasa Isukasa. And you already know I quab. Ambassador Optics, they better come harder. Come against us, and you bound to get crushed. Better watch what you say around us. What? 24/7, steady on the grind. Yeah. Worldwide Africans, bound to blow your mind. Hello Africa, tell me how you doing. Hello, hello, hello Africa. Tell me how you doing. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. Hello Africa, tell me how you doing. Hello, hello, hello Africa. Tell me how you doing. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Against us, and you bound to get crushed. Hello, better watch what you say around us. 24/7, steady on the grind. Worldwide Africans, bound to blow your mind. Hello Africa, tell me how you doing. Hello, hello, hello Africa. Tell me how you doing. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello. Hello Africa, tell me how you doing. Hello, hello, hello Africa. Tell me how you doing. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello, hello, hello, hello, Hello, hello, hello, com pele mulata. Nem sempre quem ri tá contente, os erês chapa quente, o rancor não te mata. Com olho que o osso tem sangue, também diamante, tem ouro e tem prata. Nem tudo quem cala consente, eu vi estrela cadente com pele mulata. África não é minha dádiva, não é minha dádiva, não é minha África. Onde eu vou plantar, né? Onde eu vou cantar, né? Onde eu vou ficar, onde eu vou nutrir. Que é pra sentir a minha alma enganada. Avisa quem tem tudo que também não tem nada. Desperdício de si é o início do fim. Mac the dead, dead, dead, dead, Mac, Mac the dead. Artiste incompris, c'est l'alibi de ceux qui demandent le droit à l'oubli. Passe de prometteur à maudit, poète érudit pour Bounty. Pour percer, faire son trou, pour faire dans le consensus mou. Où tout finit, agent d'entretien, ça sonne creux, sonne bien. Éducateur ou agent de sécu, pour faire partager ton vécu. Pour être un spin, faut avoir été, ton flow est daté, daté. Autant parler en langue, faire du yaourt, il faut des punchlines pour qu'on t'écoute. Na minha dádiva, na minha África. Onde eu vou plantar, onde eu vou cantar, onde eu vou ficar, é o que eu vou nutrir. Monnaie, gloire, respect. Le talent se mesure au succès. Tu quittes le ghetto pour le Gotha, hipster, bobo, etc. Tu crois que t'as de l'or au bout des doigts? T'as juste des trémolos dans la voix pour te plaindre, geindre. Mais nous on s'en fout du moindre. De tes rap comme des bulletins de santé. Abonné depuis le lycée au zéro pointé. Pour une foule, chauffeur blanc, remplace ton briquet par un fond d'écran. À l'usine du tube, c'est la file indienne. Pour gagner un peu de temps d'antenne. Comme une aguicheuse sortie du bois. Ton avenir derrière toi. Następna para gadaczy, to pani Little Sims, pochodząca z Londynu. Właśnie dawno nie było Londynu, jeżeli chodzi o gadanie, a tam cały czas dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Zresztą tych płyt pojawia się bardzo dużo. No, Little Sims ze swoją płytą, która nazywa się Stillness in Wonderland, to chyba jedna z moich ulubionych pozycji, jeżeli chodzi o Londyn. Chociaż tutaj byłbym ostrożny, bo tych płyt jest naprawdę sporo. A później pan, którego poznałem za sprawą płyty Rap Album One, czyli pan John Wayne, to było wtedy wydawnictwo Stone Throw. A teraz zapowiadana jest nowa płyta, jakby kontynuacja, bo Rap Album 2, ja tak naprawdę znam tylko utwór zapowiadający płytę, który nazywa się Out of Sight, no ale wydaje mi się, że warto będzie poczekać na tą płytę. Więc bardzo mnie cieszy, że gadające płyty takie ciekawe, kolorowe i przeróżne tak naprawdę. Nie tylko te cykające, nowoczesne, ale coraz więcej zresztą takich płyt które powraca do tak zwanego spoken word, czyli opowiadania niekoniecznie rytmicznego i rymującego się. Tak jest między innymi na płycie, tak było i mam nadzieję, że też będzie na płycie John Wayne'a. Little Sims, London, później południe Kalifornii i John Wayne. Welcome to Wonderland, Sippy. Trust in your intuition. What a wizard I am, bitch, I'm the man. Don't be scared, give me your hand, take you to Wonderland. Man, it's really ain't in the plan, but fuck all your plans, let's go. Come here. Wolves howl at any hour, cross them and I'll devour you in a second. Better mind how you walk through. Making it out alive, it's something to hope to. In my life, there's wonder and terror and beauty in nature. Independent, here on my own, still doing it major. Here you cannot be on the phone, so do me a favor. Oh, wait, slow down. Rabbit holes where it goes down. Do not interrupt the flow now. Look at me, eyes peeled, know you're gonna be healed. I've been down in nitty gritty and stayed in the hills. I've been all over the world now, but never to chill. Been exposed to finding things and Italian meals. What a change. Wonderland is amazing, made it, ain't it? Been partying for days on the same shit, never mind who I came with. Man, I never ever wanna leave, let me stay lit. What a wizard I am, bitch, I'm the man, don't be scared. Give me your hand, take you to Wonderland. Man, it's really in the plan, but fuck all your plans, it's fun. Wonderland is amazing, ain't it? Inverted or for a purpose, I say this shit loud and clear for you all, and I know you heard it. I know you're learning ways of this place, and you show your concerns, and I understand how you feel, but fuck how you feel. You can only eat if you hunt, and are you willing to kill? Mercy is never shown, and damn it, it's all I've known. Remember to pay your debts, this shit is some Game of Thrones. All I wanna know was right now, was you with me? Come fuck with me here, there's no life for you in the city. I can show you magic, I swear this shit is so trippy. Only you can have it, let's make a deal quick. For some real shit. All it takes is for you to hear and to feel this. What a wizard I am, bitch, I'm the man. Don't be scared, give me your hand, take you to Wonderland. Man, it's really ain't in the plan, but fuck all your plans, let's go. Wonderland is amazing, ain't it? Breakfast. Isolation slowly feeling like it's house arrest. Bound from the scene that made me see what my credit gets. Putting health before career just to steer it. Had to burn a few bridges just to keep the ends mirrored. And in the end, this mirror is getting strange. I never thought I'd ever see a change. Nobody picking up the phone makes me question if I ever did them wrong. Steady lying, but I'd rather be alone. Shit. And if I did, I have to own up. Little did I know that the cognac was keeping me from growing up. And my fear of flying keeping me from blowing up. With musical meditation and spiritually glowing up. This is my work, but it was just a diversion when I was kicking the curb. Feels like I'm sinning when I be seeing the light. Cause now I'm working on this living just to rap about life. That's some backwards commitment. And on the way I know I gave away some friends. And every day I wish that we could speak again. But every time I wanna make it right, I freeze up in the visions of the shadows of my demons who went out of sight. Thank you. out of sight. When you aim to build, you end up destroying things. Like how you hate so much, you end up enjoying things. Like how we break it up to keep it moving forward, but when we sit inside the new box, we're thinking about the older things. I'm just a man playing God with my thoughts. Over pans and pots, these scotch rocks are acting like Novocaine. Might as well fix the grill, spill the spray until the day that my brain's cold. That's what I told the rain. Pre-apocalyptic LA every day, yet I keep myself company on the motorway like the Hunchback of Notre Dame. Ringing dead radio waves, still feel this weight from the barricade. Trying to feel like a human among these animals. Trying to feel some community in the solitude. And as I hit the nuke button once again, I can see that I don't have a single friend. This is my work, but it was just a diversion when I was kicking the curb. Feels like I'm sinning when I be seeing the light. Cause now I'm working on this living just to rap about life. That's some backwards commitment. And on the way I know I gave away some friends. And every day I wish that we could speak again. But every time I wanna make it right, I freeze up in the visions of the shadows of my demons who've been out of sight. Kolejna, już ostatnia, bo audycja kończy się powoli. Ostatnia para, no to na sam koniec Seed, czyli słowa płyta pani z zespołu The Internet. Całość, cała płyta nazywa się Finn. Już chyba 3 albo 4 lutego, gdzieś na samym początku w sklepach, a wcześniej Larry Carner, czyli południe Anglii, południowy Londyn, pozostaje więc w Londynie. Za tydzień w pełnym składzie powitamy nowy miesiąc. Higienu ucha, będą wiolonczele, troszkę fortepianów na pewno przyniosę. Do usłyszenia za tydzień, dobrej, miłej nocy. Been a minute since I've been with some women. Not cause they've been lacking, just I've been lacking the feeling. I've been staring at the ceiling, listen to the chat that they're revealing. Wondering if I open up or keep concealing. I ain't trying to be demeaning, it seems. Thought you knew this, I don't really do this. Moving like a Judas, talking all that talk, but ain't no time for acting foolish. When you ask all the brothers saying Judas, I might just jump on this for free, jumping on them freestyles. I be wild, moving brains, see now. It's so sunset, it's beautiful, it's one guest. One morning, afternoon in that sundress. The summer flies by, every morning, I'm still yawning. Same conversation, never boring. Yo, she texted me, sir. Oh, that's Tom. Oh, for fuck's sake. I know. But these days are feeling cold. My love could take her home. As if we never knew. I was too young for you.